Sóc aquí, em sents. Noi bona. Notícies a la dutxa. Emocions amb el cafè. M'agrada viure la teva vida. Compartir pensaments entre plat i plat. Veure't mentre fas feina i m'escoltes. I quan es fa fosc, dir-te bona nit. Bona nit. Catalunya Ràdio, viu amb tu. Oh, we could have seen a monkey.